حج کے مہینے میں چلو مدینے غم کے مارو، چلو مدینے غم کے مارو، نبی کو حال سنائیں، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، مدینہ صلی اللہ کی بستی ہر دم برسے نور، وہاں کا ذرہ ذرہ چمکے جیسے کوہ طور، گناہ دھل جاتے ہیں سارے اللہ کی ہے شان، مدینہ باب فضل و رحمت بخشش کا سامان، نبی کی در کا لیے سہارا جو منگتا مل جائے، کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے جو مانگے سو پائے، جو مانگے سو پائے، چلو مدینے غم کے مارو، نبی کو حال سنائیں، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، چلو مدینے کھل جائیں گے تقدیروں کے پھول، دکھی دلوں کی ہو جاتی ہے پل میں دعا قبول، غریب ہی کیا امیر بھی ہے اس در کے محتاج، در نبی پر جو بھی پہنچا رکھ لیتے ہیں لاج، نبی کی نگرے اللہ اللہ بنتے ہیں سب کام، بٹتے ہیں حسنین کے صدقے ہر صبح ہر شام، ہر صبح ہر شام، ہر صبح ہر شام، چلو مدینے غم کے مارو، نبی کو حال سنائیں، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، مدینے چل کر کرو نبی سے رو رو کر فریاد، شہ مدینہ کر دیتے ہیں ناشادوں کو شاد، گلی گلی میں طیبہ کی ہے جلووں کی بھرمار، نبی کے صدقے میں ہوتا ہے اللہ کا دیدار، چلو مدینے تازہ ہوں گے ہم سب کے ایمان، دلوں میں جتنے تڑپ رہے ہیں نکلیں گے ارمان، نکلیں گے ارمان، چلو مدینے غم کے مارو، نبی کو حال سنائیں، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، کرم کا در کھلا ہے، کوئی نہ سائل لوٹا اب تک چوکھٹ سے محروم، مچی ہوئی ہے دو عالم میں کرم کے ان کی دھوم، سنہرے خوابوں کی ملتی ہے اس در پر تابی، کرم سے ان کے بن جاتی ہے ہر بگڑی تقدیر، چلو مدینے کرم جہاں پر ہوتا ہے ہر بار، سفینے ڈوبے ہوئے بھی عالم ہو جاتے پار، ہو جاتے ہیں پار،